zasięgu wzroku mam ogromną reklamę. 300 metrów na skróty, jak modelka lubi pozować. Odległość nie jest wielka, w 3 minuty się dostanę. Ale żeby coś kupić, muszę 3 miechy pracować. Stoisz naprzeciwko, nie czujesz się wolna. Myślisz też o czasie, że odległość jest ogromna. Potem zerkasz na mnie, pytasz co się dzieje. Ale ja ci nie odpowiem, dzieli nas zbyt wiele. 5 metrów od ciebie, ale doświadczenia inne. Zerkam w ziemię, korzenie są winne. Od dzieciaka faszerują nas kolorowym życiem. Chociaż nic nie rozumiałem w tej niemieckiej satelicie. TV oświetlało twarz, słońce choć za oknem niepodległe. To kolejny raz było ode mnie tak odległe. Potem telefon cię budzi, usypia telewizja. Nie ma w nas już ludzi, jest mechaniczna wizja. Ukradli dzień, cały tydzień, cały miesiąc, całe lata, a ty nic nie wiesz. Nie został cień, trochę ludzie, trochę rzeczy, bez których nie istniejesz. Ukradli dzień, cały tydzień, cały miesiąc, całe lata, a ty nic nie wiesz. Nie został cień, trochę ludzie, trochę rzeczy, bez których nie istniejesz. Dekada minęła od wejścia do Unii, a mnie sen budzi. Jest w nim coś niedobrego, jakaś cząstka dzieła, coś większego w tej dżungli. Chcę ze wszystkich ludzi zrobić jednego. Banki, apteki, ulice pełne zapożyczeń. Poranki niestety zaczynają się od wyliczeń. Energia, śmieci, woda, internet, kablówki. I tak życie leci od smartfona do lodówki. Jestem tego częścią, to jest dopiero nauk. Nie wiem kiedy to się stało, przyszło naturalnie. Jak z jakąś starą pieśnią, delikatnie, pomału. A potem wrosło w ciało, jakby sterowane zdalnie. Myślę o ucieczce, jakby z Nowego Jorku. Wszystko się zmienia, jakoś koło wtorku. I znowu w połowie, w przypływie bezradności. Próbuję w głowie zmniejszyć odległości. Ukradli dzień, cały tydzień, cały miesiąc, całe lata, a ty nic nie wiesz. Nie został cień, trochę ludzie, trochę rzeczy, bez których nie istniejesz. Ukradli dzień, cały tydzień, cały miesiąc, całe lata, a ty nic nie wiesz. Nie został cień, trochę ludzie, trochę rzeczy, bez których nie istniejesz. Powiedz czemu nie rzucić wszystkiego i nie wlecieć w niebo. Przecież świat jest teraz blisko, odległością czas nierówny. Coś nas trzyma jak zima, coś na pozór małego. I jak kolorowe pismo, wpływ ma na nas zgubny. Czuję się jak w sztuce, zaraz scenografia runie. Nim do domu wrócę, znowu w ekran splunę. Idę sobie znikąd, nie niosę żadnej racji. Religia mieszam jest techniką manipulacji. Zbyt dużo mani w populacji. Czemu nie dostrzegasz, że nie masz nic swojego? Na kredyt ciągle zwiedzasz. Jesteś plasteliną, lepią cię na podobieństwo. Tylko nie wiem kto jest wzorem, podwaliną po to szaleństwo. Ale co się dziwić, ukształtowało świat pewne stare pismo sprzed 2000 lat.